program Trzeci Polskiego Radia. Wybiła szósta. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Władze resortu zdrowia ponawiają apel o szczepienia osób mających od 12 do 18 lat. Do rozpoczęcia roku szkolnego został niecały tydzień. To są preparaty, które przeszły nie tylko ogólne badanie, ale były badane klinicznie też w grupie właśnie tej wiekowej. Zakończyła się polska misja ewakuacyjna z Afganistanu. Według najnowszych informacji jeszcze wciąż 1,5 tysiąca Amerykanów czeka na wylot z kraju. Rozpoczęła się budowa płotu na granicy z Białorusią. Na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego minister zdrowia Adam Niedzielski zachęca do szczepień i przypomina, że wszystkie preparaty oferowane dzieciom są zweryfikowane pod względem bezpieczeństwa. Zarówno szczepionki firm Pfizer i Moderna dostały wszelkie możliwe zgody i mogą być podawane dzieciom powyżej 12 roku życia. Szczepienia, które oferujemy dzieciom, jak zresztą wszystkie szczepienia, są zweryfikowane pod kątem bezpieczeństwa. Każde z tych preparatów, który jest dopuszczony dla dzieci, to są preparaty, które przeszły nie tylko ogólne badanie, ale były badane klinicznie też w grupie właśnie tej wiekowej. I to były badania, które potwierdziły jednoznacznie, że szczepienie jest bezpieczne. Wczoraj ruszyło przekazywanie do szkół środków ochrony przed koronawirusem. Do placówek w całym kraju przewiezie je ponad 500 tirów. Resort edukacji wydał na sprzęt dla szkół 100 milionów złotych, mówiła wiceminister Marzena Machałek. Urządzenia do dezynfekcji z funkcją mierzenia temperatury, miliony maseczek, płynów dezynfekujących, rękawiczek. Szkoły i przedszkola mogły zgłaszać zapotrzebowanie na środki ochrony przed koronawirusem przez specjalny formularz. Te placówki, które tego nie zrobiły, otrzymają przydział proporcjonalny do liczby uczniów. Około 1,5 tysiąca obywateli Stanów Zjednoczonych pozostało jeszcze w Afganistanie, informuje o tym amerykański Departament Stanu. Pojawiła się też szansa, że talibowie zgodzą się na dodatkową ewakuację niektórych osób po 31 sierpnia. Wczoraj ewakuację zakończyła m.in. Polska. O szczegółach Wojciech Cegielski. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken sugerował, że spośród 1,5 tysiąca Amerykanów w Afganistanie spora część to Afgańczycy z amerykańskimi paszportami. Część z nich prawdopodobnie nie będzie chciała się ewakuować. Wcześniej prezydent Joe Biden mówił, że USA są na dobrej drodze, by wywieźć z Afganistanu wszystkich Amerykanów, którzy sobie tego zażyczą. Ewakuacja zarówno ze strony USA, jak i innych krajów NATO ma zakończyć się do 31 sierpnia. Wtedy też zagraniczni żołnierze mieliby opuścić Afganistan. Amerykańscy dyplomaci sugerują, że jest niewielka szansa, iż talibowie zmienią zdanie i zgodzą się, by po 1 września nadal ewakuować pozostałych Amerykanów i niewielką część Afgańczyków. Do tej pory wszystkie kraje NATO ewakuowały ponad 82 tysiące osób. Część z nich to Afgańczycy, którzy przez ostatnie lata współpracowali z zagranicznymi wojskami lub organizacjami. W rejonie lotniska w Kabulu koczuje teraz około 10 tysięcy osób. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Na polsko-białoruskiej granicy rozpoczęła się budowa płotu. Ma to być dodatkowa zapora przed nielegalnymi imigrantami w obliczu ostatnich działań reżimu Aleksandra Łukaszenki, o których mówią polskie oraz europejskie władze. Wcześniej postawiono tam zasieki. Mówi rzeczniczka Straży Granicznej podporucznik Anna Michalska. Tym razem to jest płot o wysokości 2,5 metra i powstaje mniej więcej na tym samym odcinku, co do tej pory były rozłożone wcześniejsze zapory w postaci tych drutów. Budowa ma potrwać do kilkunastu tygodni, mówił niedawno szef rządu. Coraz bliżej kolei wodorowej w Polsce. Orlen, fabryka PESA oraz spółka PKP będą współpracować. Przy tej inwestycji przedstawiciele trzech firm podpisali wczoraj w Warszawie list intencyjny w tej sprawie. PESA już w tym roku zaprezentuje pierwszy polski pojazd szynowy o napędzie wodorowym. Aleksander Przoniak. W Polsce taki rodzaj napędu może być alternatywą dla elektryfikacji linii, po których dziś jeżdżą spalinowozy. Jak mówi Rafał Zgorzelski z zarządu PKP, napęd wodorowy przestał być już ciekawostką. Wodór jest jednym z tych alternatywnych paliw i rozwiązań, które mogą i powinny znaleźć zastosowanie w transporcie szynowym. Nie jest wykluczone, że pociągi wodorowe mogą się pojawić w Polsce nawet w ciągu kilku najbliższych lat. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na Jasną Górę dotarła wczoraj 39. Piesza Pielgrzymka Tarnowska. Trasę w formie sztafetowej przemierzyło ponad 8 tysięcy osób. Dlaczego pielgrzymka? Dlatego, że to taki wyjątkowy czas. Czas tradycji, czas odkrywania siebie nawzajem, odnajdywania się w tym świecie, który nie jest łatwy. To jest coroczne wyjście, no i zawierzanie Maryi Matce Boskiej Częstochowskiej na cały rok. A niektórzy pielgrzymi pozostaną w sanktuarium także i dziś, by uczestniczyć w dorocznym jasnogórskim odpuście uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że upał zelżał. 17 stopni na północy, 14 zaledwie na południu kraju dzisiaj maksymalnie w ciągu dnia. Oprócz tego opady deszczu obfite w Rzeszowie i Lublinie, w Kielcach i Krakowie także, w Białymstoku również. Pozostała część kraju przejściowe opady deszczu dzisiaj. Jakość powietrza bardzo dobra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Coś tu... Co tak niuchasz, Marian? No bo czuję, że mi jakieś okazje koło nosa przechodzą, Barbara. Ostatni dzień letnich mega okazji w Media Expert. Na przykład wytrzymały laptop gamingowy Asus TUF za jedyne 3499, taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj pralko-suszarka Electrolux Perfect Care z funkcją pary za jedyne 2149 zł. Teraz ceny w dół. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. Już teraz. Naturalne tekstylia w lidlowych, czyli niskich cenach. Miękkie i chłonne ręczniki bawełniane w super cenach. A przy zakupie dwóch produktów, drugi aż 30% taniej. Oraz bawełniane body dziecięce. Hit! Już za 6,99. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, 7 minut po godzinie 6. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko i witam Państwa na antenie radiowej Trójki w imieniu swoim oraz ciała realizacyjnego, czyli Michała Jakubika, oraz ciała reżyserskiego, czyli to Paweł Turski. Przy telefonach na Państwa głosy czeka Hieronim Pałkowski, nasz numer 2 2 7 3. Na początek Clock Machine i Dziki Plan w programie trzecim Polskiego Radia. Ja też to w sobie mam, bo na każdą chwilę mam jakiś dziki plan. Na każdą chwilę mam jakiś dziki plan. Na każdą chwilę mam jakiś dziki plan. Na każdą chwilę nienormalny dziki plan. Program trzeci Polskiego Radia. It was late one night up in Washington Heights. I was on my own and it wasn't too bright. The stage was set and I came collecting, picking up a debt not worth mentioning. Used to love a girl from just this block. Used to rock the salsa to rock. You know how shit goes, time ticks and ticks. You asked me if I loved her, I'd have to say lots. Back to the story, I was out on the stoop with a man in a headlight. just froze and I couldn't make a sound. In just one moment, my whole vibe changed. It was the love of my life, and she really looked the same. When I say the same, I really mean better. And when I say better, I mean you never forget her. Mi corazón, oh, mi corazón. Started drinking a lot and abusing myself. She loved me but left me, couldn't nothing else. 3 years passed, I always think about her. Never loved nobody else, probably never will. I asked about her life, tried to turn the page. She just laughed in my face, said, at your age. I said, this ain't no rap, I care about you. She said, you like the lyrics, but they wouldn't. And she said, she loves me, but it kills her alright. Found another man, gonna become his wife. I said, that's crazy, you're fooling yourself. He ain't better than you, she said, turn around and left. Family never found her, just walking away. I'll be here when you need me, my heart's that way. Mi corazón, oh, mi corazón, oh, mi corazón, oh, mi corazón, oh. Mi amor para usted y para siempre. Usted es mi vida. Mi vida está en manos. En el corazón usted sabe el regalo. Usted es amor. Program trzeci Polskiego Radia to Fun Loving Criminals w utworze Mi Corazón. 12 minut po godzinie 6. Mamy nowy rekord patodeweloperów, konkretnie we Wrocławiu, w okolicach Politechniki. Za 1200 zł plus opłaty można wynająć 12-metrowe pomieszczenie na poddaszu. Nazywane dumnie przez wynajmującego kawalerką, ma kształt wąskiego prostokąta. Znajdziemy w nim, uwaga, na 12 metrach kwadratowych, aneks kuchenny, rozkładaną kanapę, szafki w zabudowie, prysznic i toaletę. Nie znajdziemy w nim jednak ani ścian, ani drzwi. Całe pomieszczenie jest otwarte. Oznacza to, że możemy się jednocześnie myć, gotować, jednocześnie możemy także spać oraz pracować. To jest wielozadaniowość pozwalająca wykonać nam 300% normy ku chwale naszego przełożonego. To jednak nie są jedyne zalety tego mieszkania, albowiem pomalowane na biało ściany i okablowanie nie schowane w strukturze ścian dają oczywiście klimatu pomieszczenie. Temu pomieszczeniu klimatu. Tworząc je, uwaga, modnym i industrialnym. To taki styl loftowy, jak mamy kable na wierzchu. Co ciekawe, ale te kable na wierzchu mają zaletę, ja tak myślę, bo jak człowiek wierci dziurę, to się nigdy nie boi, że trafi w kabel, bo od razu go widzi. Także to dach w ogóle nie przeciekał, tym bardziej, że prawie nie padało. Patrząc dalej na tę ofertę, kto skusi się na nią, będzie pierwszym lokatorem. Daje to do myślenia, dlatego że uwaga, od ponad 3 lat najmniejszy dozwolony metraż nowo budowanego mieszkania to jest 25 metrów kwadratowych. To mieszkanie jest ponad połowę mniejsze, mając metrów zaledwie 12. Kawalerka, dobrze, że nie apartament. Ja sobie myślę, że warto byłoby może nazwać jakoś tego typu nieruchomość. Jeżeli mają Państwo propozycję, w jaki sposób nazwać 12-metrowe pomieszczenie wynajmowane jako mieszkanie, to zapraszam. 2 2 7 3, to jest numer telefonu do nas. Pora na trójkę, pisane cyfrą, pora na 3, @polskieradio.pl, to jest adres mailowy. Jestem naprawdę ciekaw. Living in the Heart of Love to najnowszy utwór zespołu The Rolling Stones, wydany dosłownie parę dni przed odejściem Charlie'ego Wattsa. To posłuchajmy. Living in the Heart of Love w trójce. Never. Program trzeci Polskiego Radia, Stonesi i ich najnowszy singiel Living in the Heart of Love, wydany w zeszłym tygodniu. Na zegarze 6:18 zajmiemy się teraz niepełnosprawną świnią Felkiem, która jest pierwszym knurem w Polsce, który dostał wózek inwalidzki na kółkach, aby mógł samodzielnie się poruszać. W sensie Felek. Prawie roczny Felek został uratowany z transportu do rzeźni. Zwierzę obecnie przebywa w azylu dla dzikich świń pod Węgorzynem, gdzie przechodzi rehabilitację. Jak mówi Monika Krasoń, opiekun świni, obecnie uczą Felka poruszania się na dwóch tylnych kółkach. Chodź, Felek, idziemy, chodź. Feluś jest świnką inną niż wszystkie tutaj w Gieniutkowie, ponieważ jest świnką niepełnosprawną. Ma niedowład tylnych racic. Uszkodził sobie kręg w transporcie, ponieważ stamtąd co przyjechał był niedożywiony, nie miał witamin, po prostu tak jak u człowieka osteoporoza, u świnki po prostu coś poszło w kręgach. Felek codziennie ma rehabilitację, którą ja wykonuję. Feluś ma wózek. Na razie uczymy go na nim jeździć. W każdym bądź razie są efekty, ponieważ Feluś już potrafi stanąć na jednej tylnej nóżce. Nie spotkaliśmy się, żeby świnka jeździła na wózeczku. Ogólnie też nie są dostępne wózki dla świnek, więc firma, która robi wózeczki dla psów, zrobiła go całkiem za darmo dla naszego Felusia. Paweł Rzemiński, firma Dog Helper. Robimy wezwania, świnka była w potrzebie, więc państwo, którzy potrzebowali wózka dla świnki, wysłali nam wymiary tej świnki. Myśmy po prostu zrobili ten wózek i jesteśmy szczęśliwi, że nie tylko psy i koty, a także inne zwierzęta mogą wziąć i korzystać z wózków dla niepełnosprawnych zwierząt. W tym momencie jesteśmy w trakcie realizacji wózka dla kozy. Koszt realizacji, jeżeli to jest piesek, to jest około 1-2 dni u nas. Jesteśmy w stanie w jeden dzień taki wózek zrobić. Dla świnki trwało to troszeczkę dłużej, bo musieliśmy po prostu przestawić maszynę na inne wymiary i dla świnki trwało to około 4 dni. Zamówiliśmy takie szelki, które będą go oplatały z tyłu i będziemy go unosić i powoli podsuwać ten wózeczek. Więc myślę, że w najbliższym czasie uda się, żeby Felek już jeździł na tym wózku. Świnia Felek z każdym tygodniem czyni postępy jazdy dwukołowcem, a relację przygotował Marcin Kokolus. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że świnka Felek otrzyma zimowe opony, bo to już niedługo, patrząc na aurę za oknem. One, YouTube w Trójce, 21 minut po 6. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Disappoint you or leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love and you want me to go without. Give me nothing now, it's all I Program Trzeci Polskiego Radia od samego rana z Państwem, 25 minut po godzinie 6. Jak nazwać 12-metrowe mieszkanie w dobie 25-metrowych apartamentów? 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu, ja tylko przypomnę. Właśnie takie 12-metrowe mieszkanie na wynajem pojawiło się we Wrocławiu. Jak to nazwać? Proponuję dla tego małego mieszkanka nazwę Ciernik. Ciernik ten najmniejszych ryb, która występuje w naszych akwenach śródlądowych, a po drugie tam się kojarzy z cierpieniem mieszkanie w takim lokalu. Nie wiem, czy udałoby się wynająć mieszkanie o nazwie Ciernik, bo słuchajmy jeszcze innych propozycji. Polecam nazwę Cela Pustelnika, taka bardzo dobra trójeczka. Cela Pustelnika już brzmi bliżej tego, co tam można w tym mieszkaniu znaleźć, albowiem na 12 metrach kwadratowych zmieszczono w jednym pomieszczeniu wszystkie pomieszczenia. Zatem możemy jednocześnie robić obiad, pracować i się kąpać na przykład. Jaka jest właściwa nazwa dla 12-metrowego mieszkania? Moja propozycja brzmi inkubator pracowniczy, ponieważ tak, uważam, że trudno to porównać do mieszkania. Moim zdaniem jest to pomieszczenie, które pozwala egzystować na zasadzie podtrzymania podstawowych funkcji życiowych, żeby można pracować po prostu i żyć jako tako. 2 2 7 3, jeżeli mają Państwo więcej propozycji, czekamy. Teraz Adele i Chasing Pavements w Trójce. I've made up my mind, don't need to think it over, if I'm wrong I am right. Don't need to look no further, this ain't last. I know this is love. But if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do if I. Myself out and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be it all? Should I give up or should I just keep chasing? Keep chasing pavements even if it leads nowhere. Oh, would it be a waste even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up or should I just keep on chasing pavements? Should I just keep on chasing? Payments, oh, sure. Adele Lori Blue Adkins na antenie radiowej Trójki. W skrócie Adele, wspaniały kontraltowy wokal. A sam tytuł utworu, Chasing Pavements, myślę, że gdyby przenieść go na grunt polski, to spokojnie mógłby nosić tytuł Chasing Pavements. Za pół godziny będzie siódma, a dzisiaj za oknami spodziewajmy się niskich temperatur. Od 14 stopni zaledwie w Kielcach, przez 16 do 18 od Krakowa po Rzeszów. Najcieplejsze miejsce dzisiaj to właśnie Rzeszów. Pozostała część kraju temperatury bardzo podobne, od 16 do 17 stopni. Obfite opady deszczu możliwe w Lublinie i w Rzeszowie, a także w Krakowie, Kielcach i Białymstoku. Pozostała część kraju z przejściowymi opadami. Trójka. Program trzeci. Skunk and Enzy, Secretly. Teraz za chwilę Kwiat jabłoni i Wody mi daj, a później niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet w programie trzecim Polskiego Radia. Instead of here with you. Uwaga, na trójkę. Siebie, o, wszyscy pod niebem. Czy będziesz żył tak jak pan, lub gdzieś pod płotem i sam? O, tego nie wiesz. Czy będziesz żył pośród gór, czy może miast wielkich chmur zasłoni je, wrzuceni w siebie. Jak wielki pożar jest świat, co wiecznie trawić się ma od nieba aż po ziemię. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. I przez płonący las przeprowadź mnie, jak wielka rzeka w płynie uratuj mnie. Minut pozostało do godziny 7. W jaki sposób nazwać 12-metrowe, w cudzysłowie, mieszkanie, które pojawiło się na wynajem na rynku we Wrocławiu, na poddaszu i jeszcze na dodatek wszystkie pomieszczenia to mieszkanie posiada, no, w obrębie tych 12 metrów kwadratowych, nie ma tam w środku ani jednej ściany. Jak taki apartament nazwać? To po prostu taka jakby suszarnia, bo więcej z tego to tam nic więcej nie wywnioskować. 12 metrów, wie pan, to nawet komórka ma, nie? To prawda. Dwie dwójki, 7 trójek, nasz numer telefonu. Proponuję apartomix, tak jak Thermomix. Apartament, w którym jest wszystko, ale jednak tak średnio się nadaje. Dwie dwójki, 7 trójek, zapraszam do dyskusji. Tymczasem zobaczmy, co słychać dzisiaj w prasie. Prasowanie w trójce. Na początek dziennik Gazeta Prawna, jeden z artykułów w dziale Samorząd i Administracja. Uczniom potrzebny psycholog, a nie płyn. Do placówek oświatowych wyruszyło 500 tirów z materiałami zapobiegającymi pandemii. Dyrektorzy woleliby dodatkowe pieniądze dla nauczycieli specjalistów, którzy to... nauczycieli specjaliści pomogliby dzieciom pozbierać się po nauce zdalnej. Zdaniem samorządowców i dyrektorów szkół rządowa pomoc to nie dokładnie to, czego potrzebują. Płynów i maseczek mamy wystarczającą ilość, ale jeśli już dają, to zdecydowaliśmy się na dodatkowy dozownik, tak mówi pani Anna Sala, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Suchej Beskidzkiej. To już trzeci rok szkolny w pandemii, więc wszystkie procedury mamy opanowane, pani dodaje. I jak tutaj czytam w dzienniku Gazecie Prawnej, podobne komentarze słychać z innych szkół. Darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda, dlatego choć mamy dozowniki przed szkołą, zamówiliśmy jeszcze dwa, bo elektronika może się popsuć, a tak będziemy mieli zapasowe, stwierdza Jacek Rudnik, wicedyrektor szkoły podstawowej nr 11 w Puławach z kolei. Proszę państwa, patrzę tutaj, 70% w tym artykule jest zaznaczone, że 70% nauczycieli zostało zaszczepionych, a przed powrotem do szkół wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą organizacji zajęć, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni gastronomii oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników. A wśród tych wytycznych są instrukcje mycia i dezynfekcji rąk, instrukcja prawidłowego zdejmowania maseczki i rękawiczek, wykaz produktów biobójczych oraz zalecenia dotyczące systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych. I wszystkie te parametry szkoły przed powrotem 1 września dzieci i uczniów muszą te wszystkie parametry spełnić. Tak swoją drogą, jak dają, to bierz, to ja słyszałem kiedyś, że to jest taka pierwsza zasada bolszewizmu, żeby najpierw brać, a potem myśleć, co z tym zrobić. Także, no dobrze, teraz Gazeta Wyborcza, w której studenci zaczynają zabawę, przynajmniej na Uniwersytecie Warszawskim. W czwartek zaczynają się juwenalia i choć termin jest nietypowy, to studenci znów bawią się w formie stacjonarnej. Mamy tutaj ze względu na restrykcje obowiązujące podczas pandemii koronawirusa, większość imprez muzycznych w zeszłym roku została odwołana, tak samo te juwenalia, które tradycyjnie organizowane są wiosną. Obostrzenia się przedłużyły, a największa warszawska uczelnia postanowiła, że juwenalia odbędą się stacjonarnie, w tradycyjnej formie, ale w nietypowym terminie, bo dopiero w sierpniu. No pogodę sobie mogli wybrać lepszą. Termin natomiast może zaskoczyć niektórych studentów, którzy podczas wakacji są po prostu poza Warszawą, a reszta nie chciała czekać na świętowanie do kolejnego roku akademickiego. No bo co powstrzyma studenta przed imprezą? Nic. Zatem to donosy z Warszawy. Jestem ciekaw, czy uczelnie w pozostałych miastach w kraju też idą tym śladem, czy to jest jakiś po prostu wyłom tutaj studencki. Teraz Rzeczpospolita. Przybywa wniosków o dopłaty do e-aut. Program Mój Elektryk okazuje się bardziej skuteczny niż ubiegłoroczny, w cudzysłowie zielony samochód, tak się nazywał ten program zeszłoroczny. Jednak rynek rozkręcają dopiero firmy, a te na wsparcie nadal czekają. Zaczyna się rozkręcać program Mój Elektryk, czyli rządowy program dopłat do samochodów elektrycznych. Niedawno Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informował o nieco ponad 400 wnioskach o wsparcie złożonych do połowy sierpnia. Tymczasem w tym tygodniu ich liczba przekroczyła już 500. I przypomnijmy, że to są te wnioski, które muszą być potwierdzone zamówieniem u sprzedawcy pojazdu. Tak powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka w jednym z programów. Tutaj jak widzę tabelę, to sprzedaż aut bateryjnych w Niemczech jest największa. Wynosi 84 tysiące takich aut w drugim kwartale bieżącego roku. W Polsce jest to tylko 1500 takich samochodów. Jesteśmy na końcu stawki, ale w doborowym towarzystwie Austrii i Hiszpanii. Wzrost sprzedaży aut z napędem alternatywnym w Unii Europejskiej wskazuje, że najwięcej aut to hybrydy typu plug-in, takich się najwięcej sprzedaje. Czysto bateryjnych samochodów to 231 tysięcy tych pojazdów, a hybrydy są na ostatnim miejscu z tych samochodów, które wspomagane są albo zasilane elektryką, bo na gaz naturalny również te samochody są traktowane jako auta z napędem alternatywnym w Unii Europejskiej, ale tych sprzedaje się najmniej. To Rzeczpospolita dzisiejsza. Na koniec Super Express, który zagląda do portfela zmarłego Charlie'ego Wattsa, perkusisty zespołu The Rolling Stones, i tutaj w artykule czytam, że wybębnił 250 milionów dolarów. Charlie Watts był uważany za oryginała i zarazem najpłodniejszego z muzyków zespołu The Rolling Stones. Charlie Watts grał w Stonesach od 1963 roku, grał na wszystkich albumach i artysta był znany z umiaru, a po używki sięgał chwilowo tylko i przejściowo w latach 80. i szybko mu się to znudziło. 250 milionów dolarów, taką fortunę po sobie zostawił Charlie Watts z zespołu The Rolling Stones. I tą informacją kończymy przegląd prasy. Teraz Mood Ring i Lordi w programie trzecim Polskiego Radia. 14 minut pozostało do 7. Przegląd prasy wróci jutro o tej samej porze. But inside, can't seem to fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Early 2000s seem so far away. Hey, hey, hey, hey. Late speak in your sun salutations, transcendental in your meditations. Come burn sage and I'll cleanse the crystals. We can get high, but only if the wind blows. Teraz w programie trzecim Polskiego Radia wracamy do pato wynajmu i pato ofert na wrocławskim rynku. Konkretnie do jednej 12-metrowej, no właśnie nie wiem co, kawalerki? Takie 12-metrowe mieszkanie to jest oczywiście dziupla. Pięknie się kojarzy z ptaszkami, z wolnością. Nic dodać, nic ująć. Z wolnością? No nie wiem. Jak człowiek schyli się, żeby buty zawiązać, to tylną częścią swojego ciała może okno otworzyć niechcący. 2 2 7 3. Myślę, że takie mieszkanko mogłoby się nazywać apartament, bo to poważnie musi brzmieć. 126P. To już wszyscy będą wiedzieli. Apartament 126P. Fiat 126P, popularnie zwany maluchem, miał jednak przewagę nad tym mieszkaniem, mianowicie miał aż dwa lufty. Najprostsze skojarzenie odnośnie mieszkania to po prostu chyba dziupla. I wszystko w porządku, byleby nie była za ciasna w biodrach. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3. Mieszkanie 12-metrowe, w którym w jednym pokoju znajduje się dosłownie wszystko. Proponuję dla tego mieszkanka mysią norkę. Takie mieszkanie to po prostu kiszko. W kiszce też wszystko jest. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Za 9 minut wybije godzina 7. Za chwilę parę słów o tym, kto nam może dać mandat. Skupiłaś się w tym tłumie, wyciągam do ciebie moją dłoń. Odpowiedź na wszystko się znajdzie. Labirynt wśród tylu korytarzy, oszukałby Tezeusza. Lecz my możemy to zrobić gdzie indziej, nie łamiąc zasad zadławi. Otwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Sześć i pół minuty do 7. Tak wygląda czas w tej chwili na zegarze. Zostawmy na chwilę nasz mikroapartament, czy też mikro dziuple norę we Wrocławiu. 12-metrowe mieszkanie na wynajem. Zajmijmy się na chwilę mandatami. Od najbliższego poniedziałku, czyli od 30 sierpnia, strażnicy miejscy lub gminni będą mogli karać mandatami użytkowników hulajnóg elektrycznych i rowerów. Sankcjonowane będzie przekraczanie prędkości na chodniku, a także nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu. Doprecyzowujące to w pierwszym sensie powrót do starych czasów, gdy strażnicy miejscy mogli wystawiać mandaty za wykroczenia w ruchu drogowym. Sytuacja jest taka, że rodzi się pytanie, czym jest przekroczenie prędkości na chodniku. Uwaga, jest definicja. Przekroczenie prędkości na chodniku rowerem albo hulajnogą jest to osiągnięcie prędkości niezbliżonej do prędkości pieszego. Co do nieustępowania pieszego, to każda sytuacja, gdy nie przepuścimy pieszego na chodniku. Zatem pamiętajmy o tym, od poniedziałku również strażnik miejski albo strażnik gminny może nam za to dać mandat. Za poruszanie się z prędkością niezbliżoną do pieszego. Zakładam, że szybciej. Być może jest tym bardziej jej, bez ciebie za to nie ma mnie, bo ty to łóżko, w którym śpię, spokojna noc. I dobry dzień. Ona będzie wszędzie tam, gdzie siebie znieść nie umiem sam. Wysysam krew, dosięgam dna, wie gdzie mnie szukać. Przypominasz mi, że nie mam szansy, by